राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2052 अनुसार 2 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम दर्पण में मुख उल्टा दिखता है। हम जब पूर्व की तरफ मुख रखते हैं तो दर्पण का मुख पश्चिम की तरफ होगा। हम अगर पूर्व की तरफ देखते हैं ना तो हमारा दर्पण हमारा वो है वो पश्चिम की तरफ देखता दिखेगा। हमारा दायां है वो उनका बायां होगा, हमारा बायां है वो दाहिना होगा, वहां उल्टा दिखता है। अब ध्यान दें ये बात, इस तरह से इस संसार में अपना स्वार्थ अच्छा दिखता है परंतु ये उल्टा दिखता है। स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित करता है, हमारा कल्याण उसमें है। हमारा स्वार्थ और आराम है इसमें हमारा कल्याण नहीं है, इसमें पतन है। ये जो जितने दुर्गुण दुराचार होते हैं पाप होते हैं ये उल्टी दृष्टि को सही मानने से होते हैं। मन चोरी करने से मुफ्त में धन मिल जाता है, डाका डालने से मुफ्त में धन मिल जाता है, कमा कर धान इतना कब करेंगे, 10,000-20,000 पट मिल जाए तो ये दिखता लाभ बहुत है इसमें, पर नतीजा इसका खोटा है। और दिखने पर भी एक मार्मिक बात में इसमें हो रहे, आपके काम उतना ही आवेगा जितना आने वाला है और पाप पूरा का पूरा लगेगा। जैसे डाका डाला, ठगाई की, चोरी की, उसमें धन अधिक लिया तो अधिक लिया हुआ मालूम रहेगा पर आपके काम नहीं आएगा। अगर वो पाप किया वो केवल आपके काम आएगा और के काम नहीं आएगा। आपके पाप में दूसरा कोई शानदार नहीं होगा। और धर्म घर वाले सबके सब धन वाले धन में शानदार होंगे और ऊंचा दिखता है। इनको ले धन लूट ले तो सीखा होगा, व्यापार में भी ठगाई करने अच्छा होगा। हम ये देखते हैं बात बहुत ज्यादा जगह जगह जहां रहते हैं वहां काम पड़ता है, देखते हैं तो जगह जगह ये बात हो रही है। जयपुर में मैं पहले पहले आया था चातुर्मास करने के लिए तो आप लोगों को पता नहीं है जयपुर वालों ने बुलाया नहीं था, मैं आया था। हमारे साथी हमारे आदरणीय उन्होंने कहा जयपुर में क्यों जाते हो, जयपुर को बुलाया ही नहीं है, कोई कहता ही नहीं है। मैं तो जयपुर में जाना है, मैं तो जयपुर में साथ मास करेंगे। दिल्ली गए सीताराम जी सूर्य का, वहां प्रबंध किया था अन्न का, भिक्षा नहीं आती थी। अभी जैसे भिक्षा आती है भिक्षा नहीं आती थी, उनके एक के अन्न से ही ये काम हुआ था सभी। और यहाँ था तो मकान रहने के 20-25-50 रुपया रोजाना इस तरह से मकान मिलते नहीं थे। यहाँ की बात बताओ जयपुर 100 रुपया रोजाना, 50 रुपया रोजाना, 25-20 रुपया रोजाना करा दो तो मकान मिलेगा। तो मकान मिला नहीं रहने के लिए, वो प्राकृतिक इलाज करते हैं। वो एक बाबा जी थे साधु, वो मकान बना रहे थे उस समय, उनके हमारे मकान में रह जाओ तो वहां रहना पड़ा था। अब महीना कहां से ले आवे, कहां से लावे रुपया, रोजाना 50 रुपये कहां से लावे। ऐसे साथी तो ऐसी बात थी, आज हमारे रहने के लिए, सत्संगों में रहने के लिए सभी खुल गई। भाई साहब यहाँ मांगी धर्मशाला, तो के धर्मशाला की मरम्मत करानी पड़ेगी, धर्मशाला में रहेंगे तो इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी, ये यहाँ की चीज है। तो सत्संग करने से आदमी कितना फर्क पड़ता है, रोजाना 50 रुपया 100 रुपया रोजाना का, जिसमें अभी इस साल सत्संग रहने लिए हमारे रहने के लिए एक पैसा खर्च किया जाता है। तो सत्संग करने से कितना फर्क पड़ता है, एक में अपरिचित था परिचित हो गया, तो परिचय होने पर सत्संग करने पर थोड़ा नजीक नजीक से ले जाए भाई, बार बूंदा आती होगा, सत्संग से विचार से शुल्का दिखने लगता है, नहीं तो दिखता उल्टा, दर्पण में जैसे मुख दिखे वैसे दिखता उल्टा दिखता है। तो स्वार्थ का त्याग कौन करे, कैसे करे, मनुष्य के मन में जचे हुए के स्वार्थ के बिना हमारा निर्वाह कैसे होगा, हम स्वार्थ न करें तंदुला कैसे होगा हमारा, स्टेशन पर उतरे पानी भरने को जाएंगे तो भीड़ लगी रहती है, बीच में ही भरते भरते नहीं तो गाड़ी शुरू हो जाएगी, पानी मिलेगा ही नहीं, प्रत्यक्ष बात है, तो इससे लाभ कैसे होगा। तो लाभ होता त्याग से, वो त्याग के लाभ को जानते नहीं, और लाभ को लेने को लाभ जानते हैं। इसमें एक बात बतावे, बातें कही है उसमें एक बात बताओ विशेषता से, आपके मन चाही बात पूरी होती है उस समय आप रहते हो कि नहीं, आपके तो भाई मन चाही पूरी न हो, कामना पूरी न हो तो हम कैसे जिएंगे, तो आप जैसे अपनी कामना आवश्यकता पूरी होने पर रहते हैं, क्या कामना पूरी न होने पर वैसे आप नहीं रहते हैं, आप में कुछ फर्क पड़ जाता है, घट जाते हैं, कामना के पूर्ति के समय आप रहते हैं, वैसे ही कामना की अपूर्ति के समय आप वैसे के वैसे रहते हो, अपने मान लेते हो हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं हमारे पास नहीं है, आप तो हो ना वैसे के वैसे जीते जागते, उसमें क्या फर्क पड़ा। तो कामना त्याग हम कैसे जिएंगे, तो कामना सब पूरी हुई है किसी की, आप इतने बैठे कोई कह सकता है कि मेरे तो मनचाही हुई है सभी, कामना किसी की पूरी हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं, कामना पूर्ति में आप जीते हो, कामना के अपूर्ति में वैसे के वैसे जीते हो आप वैसे वही रहते हो, पर वहम है कि कामना पूर्ति बिना हम जिएंगे ही नहीं, हमारा निर्वाह ही नहीं होगा। आजकल तो एक और जस की बात कि झूठ कपट बेईमानी किए बिना व्यापार होता ही नहीं, सरकारी इतने टैक्स बढ़ गए सब पूरे के पूरे दो तो रोटी खाने को नहीं मिलेगी, लाखों करोड़ों रुपया कमावे उसके कुछ नहीं बचेगा, इतनी तकलीफ है। अब झूठ कपट करने से कुछ रोटी तो खाएंगे, नहीं करो तो अन्न नहीं मिलेगा, ऐसी बात है, इसका उत्तर दो। तो मैं तो आप चुप हो जाता हूँ, कहां से उत्तर लाऊं, पर उत्तर हमारे पास है, ये क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं आपको, आप ज्यादा धन मत कमाओ, निर्वाह का कमाओ, निर्वाह की छूट है, कितनी छूट है मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो इस पसरे में पड़ा नहीं हूँ ना, 15,000 20,000 50,000 इतनी छूट है, तो निर्वाह हो जाए जितनी छूट मिलेगी, संग्रह करते हो तो ये क्रियात्मक उपदेश है, क्या आप ऐसे तो मानते नहीं हो तो ऐसा दिया जाए। अब उसमें झूठ कपट बेईमानी ठगीबाजी करते हो, और जज के ही भीतर के बिना झूठ कपट के काम ही नहीं चलेगा। मैं कहता हूं तो कई आदमियों के मन में आती है कि बाबा जी को रोटी मिलती है मुंह पत्र में, वो क्या पता, कमाओ तो पता लगे, तो कमाए भी नहीं, हमारा पता है, मैं जानता हूं कई बात, आप लोगों के संग से मेरे अध्ययन मुझे पढ़ाई हुई, मेरे पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ। आप लोगों के व्यापार से, व्यवहार से, संपर्क से मेरी पढ़ाई होती है। तो ऐसी बात है, अब बहम पड़ा हुआ है कि सुबह कैसे जिएंगे। तो आजकल इतनी बात नहीं, आजकल झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात के बिना जी नहीं सकते। पहले इष्ट भगवान का था अथवा प्रभु का था, आजकल इष्ट झूठ कपट का, काले बाजार का, बेईमानी का इष्ट है। बेईमानी देवता आप क्षमा करना, आप हमारा निर्वाह करना। हे ठगी देवता, हे विश्वासघात देवता, आप निहाल करना। ये दिशा होगी भीतर से। गोस्वामी ने कहा है, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मछली बन गया। अभी कहते झूठ कपट नहीं कर दो, घबरा उठे मछली कह दिया तो पानी से निकालेंगे तो घबरा जाए। ऐसे कह दे झूठ कपट मत करना कोई काम है तो घबरा, ऐसे नहीं चला बोला। बस हो पाप पयो निधि जन मन मीना, मछली जैसे पानी के पानी से दूर नहीं हो सकते, ऐसे पापों से दूर करने के बाद में घबरा जाएंगे। ऊंधा दिखते दिखते कितना ऊंधा दिखने लग गया। इतना ऊंधा दिखता, इतना ऊंधा। परिवार नियोजन की बात करते हो तो लोग कहते स्वामी जी समझते नहीं, गर्भपात करी बात करते हैं स्वामी जी समझते नहीं। बोलो, मानो पाप को कितना ऊंचा दर्जा दे दिया कि जिसमें पढ़े लिखे सुबह तो समझते है ही नहीं, समझ हमारे में ही है। कितना ऊंचा दिखता है बताओ। अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता, तमोगुण से आवृत बुद्धि धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म मानती है। सर्वार्थान विपरीतान, सब बातों की विपरीत मानती है। बुद्धि सापार तमस बुद्धि हो रही है। ऐसे समय में आप इतने सत्संग सुनते हो, भागवत सुनते हो, तो आप बड़े शूरवीर हो, बड़ी हिम्मत वाले हो। नहीं तो ऐसा कौन सुना है, क्या फायदा। कोई एक मिलती नहीं, सुबह जल्दी आ जाओ, सर आराम से सोते रहते मौज से, वो उठकर जाना पड़ता है। तो आप मेरे को दिखता है ऐसा कि सत्संग करने वाले जितने हैं ये बहुत श्रेष्ठ पुरुष हैं। मैं तो विचार करता हूँ, मेरे मन में आती है, औरों को भी कहता हूँ, आप गांव गांव में फिरो कि अच्छे आदमियों का दर्शन करें तो आप नहीं कर सकते, पता नहीं। पर यहाँ दर्शन करो तो अच्छे ही अच्छे आदमी मिलेंगे। यहाँ अच्छे अच्छे आदमी यहाँ आए हैं बाहर से। अच्छे आदमी घर पर तो रह गए क्योंकि घर का काम करना है, तो अच्छे आदमी तो रह गए पीछे घरों में, पर आए तो अच्छे ही अच्छे आए हैं। तो इतने अच्छे आदमियों का एक साथ दर्शन होना आज के जमाने में मामूली बात नहीं है। ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। तो ऐसे समय में अच्छे आदमी सत्संग भजन ध्यान करने वालों के दर्शन मिलते हैं। आप विचार कर देंगे, गांव गांव में जाकर हम दर्शन करना चाहें कि जो सत्संग भजन ध्यान करने वाला आदमी, तो आप छाट सकते हो, अलग अलग छाट सकते हो क्या। ये कहती कृपा भगवान जी सब छंट कर आए। अच्छे अच्छे भजन ध्यान करने वाले पीछे रह गए हैं क्योंकि रिश्ते काम रहता है, सब आ नहीं सकते, मन होने पर नहीं आ सकते। मन आए हैं वे तो वही आए हैं, त्यागी है, रागी और भूख क्यों आएंगे। अभी इतने आदमी आए हो, अब दूसरे आदमी को तुम्हारे को मिलता क्या है, क्यों जाते हो। तो उनकी दृष्टि में आप मूर्ख हो, और अपनी दृष्टि में मूर्ख हो गया, ये पता नहीं है। देखो एक हमारी पोल बतावे, मेरे को खेल कूद अच्छा लगता था, बच्चा था ना, खेलने की बड़ी शौक थी। वो खेलते खेलते तो आज क्या दशा होती, पढ़ाई करनी तो काम आती है, पढ़ाई काम आती है, रुचि खेलने की, पढ़ाई लग जाते है तो एक इतनी बात थी, गुरुजन कहते पढ़ो फिर कहना मान लेता, पर मन कहते तू मर्जी क्या करोगे, हम पढ़ते नहीं खेलते, मेरे को याद है खेलना जितना प्रिय लगता था पढ़ाई प्यारी नहीं लगती, पढ़ने लग गए फिर पढ़ाई भी अच्छी लगने लगी, परीक्षा दे दी ठीक हुए पढ़ते लगे अच्छी लगी, इस तरह से भोग अच्छे लगे सत्संग अच्छी नहीं लगती, पर जिनके सत्संग का चस्का लग गया है उसको सत्संग अच्छी लगी, ऐसे पढ़ाई का फिर रस आ गया फिर बड़ी अच्छी लगी, फिर ऐसे विचार हुआ कि समय ज्यादा नहीं लगे पढ़ाई ज्यादा कर ले, तो ये लोभ लगा हमारे साथ ही थे दो थे पढ़ने वाले, उन्होंने उनसे तो कहा आप काफी पढ़ो मैं पढ़ूंगा वेदांत, दोनों के आचार्य साथ में हो जाए, एक पढ़ेंगे तो एक दोनों आचार्य होंगे तो पढ़ाई एक ही होगी, आप पढ़ो उसमें पढ़ जाऊंगा मैं पढ़ो तुम पढ़ो, ये परीक्षा तुम एक दो मैं एक दो, दो परीक्षा साथ में दे नहीं सकते तो पढ़ाई कैसे करें, तो शौक लगी तो ऐसी लगी दशा दी ये थी हमारी दशा, आप समझेगी नहीं पता नहीं, हमें आचार्य की परीक्षा पास करनी है तो एक में पढ़ता एक रोज पढ़ते साथ साथ तो एक में आचार्य होते, तो मैंने तो लिया वेदांत का आचार्य, उन्होंने लिया काव्य का आचार्य, तो काव्य का तो पढ़ाई आपसे तो मेरी हो जाए, वेदांत की पढ़ाई मेरे साथ आप भी हो जाए, परीक्षा एक दिन ऐसी स्वतंत्र पढ़ाई, तो रुचि होने पर ये दशा पहले किसी पढ़ाई की, ऐसे सत्संग में लगते हैं तो उनकी रुचि होती है, नहीं लगते उनको रुचि होती नहीं, अभी संग्रह करना रुपये पढ़ना भोग भोगना ये रुचि सतह है, पर भजन का रुचि सतह नहीं है, अब सत्संग की रुचि आपको है जो सुबह नींद छोड़कर आप आ जाते हो अरे दौड़े जाएगा, सुबह शक्कर नींद आती मीठी नींद वो सोएंगे, पढ़ते थे तब हमारी दशा ठीक है, सोते थे सो जाते सुबह जल्दी उठना 4 बजे उठकर ठंडे पानी में नहाना फिर पढ़ाई करना, कल एक कम है ऐसा होता ना तो बिछाना बिछा कर सोते थे, सुबह तक सोएंगे आराम से सोने की मन में रहते, अब आजकल भी सोने की मन में ही है हमारी यूं चलता है जग नहीं पड़ता है तो आराम नहीं दे सकते, सुखार्थ न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम, विद्यार्थी सुख कहा सुखार्थी विद्या का, ऐसे ही भजन ध्यान करने वाले हैं इसमें रस मिल जाता है फिर नहीं छोड़ सकते, इसमें जो लाभ होता है वो लाभ आपके रुपये पैसों में भोगों में नहीं है, विद्या पढ़ने में जो लाभ हुआ क्या खेलकूद में वो लाभ हो जाता, खेलकूद का आज क्या हासिल हमारे पास समय क्या संग्रह हुआ, जितना खेलकूद में समय गया आज क्या है, अरे पढ़ाई की आज काम आते हैं, ऐसे ही भजन ध्यान सत्संग का काम आता है, मरने के बाद भी धन संपत्ति खिलौने की तरह कुछ काम नहीं आएगा, या धन इकट्ठा किया भोग भोग क्या काम आएगा बताओ, दिखता उल्टा है, समझाने से उल्टा दिखता है नहीं तो उल्टा दिखता है क्या फायदा, तो शेर कहानी सुनाए थे ना सत्संग में, छोटा भाई सत्संग करता बड़ा भाई करता, वो कहता है कि ये साधु डबल नुकसान करते हैं, नया तो कमाने नहीं देते, तुम आओ तो सत्संग में बैठो लुखाड़ो हमारे को, तो नए तो कमा पुराना खा जाते हैं, डबल नुकसान करते हैं, फिर तुम्हारा अकल नहीं सत्संग करते, बोलो दुगुना नुकसान हुआ ना, कमाया तो खा जाए नया कमान दे नहीं, तो आप लोग ये समझते हो नुकसान है, नुकसान समझे तो आते नहीं हमारे, पर उनको बात समझो और समझ में नहीं आती, जैसे उनके आपकी बात उनके समझ में नहीं आती उनकी बात आपकी समझ में नहीं आती, एक बार मेरी बात है, मेरे सामने एक भाई बात करने लगा, तो मैंने कहा भाई देख, तुम्हारे भी ज्ञान अधिक है, मेरे भी ज्ञान अधिक है, ऊपर है ज्ञान ढुड़ा है पीछे, तो माने कौन बता, कोई खाली खड़ा हो तो ले ले, मैं तो समझता हूँ, मैं ठीक समझता हूँ, तू समझ, मैं ठीक समझता हूँ, अब बेसमझ में तू समझे ना, तो मैं समझा सकता तुम ना मेरे को समझा सकते तुम, दोनों का ज्ञान है जो ऊपर निकल है बाहर, आवश्यकता से ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है हमारे, और तुम्हारे भी अब मैं कौन बताओ, जोधपुर की बात अपने दोनों को ज्ञान ज्यादा है बेटा, मैं तो समझू तुम्हारे को समझा दू, और तुम से समझी को समझा दू, अब समझे कौन, तीसरा कोई भले ही समझो, अपना समझ अलग अधिक, इस तरह की बात है, वो समझता है वही मैं ही समझता हूँ, ये सब बच्चों को इकट्ठे किए जाए और उन्हें सम्मति ली जाए, तो मेरी बुद्धि के अनुसार कह रहे पहले ये पाठशाला स्कूल इनको बंद करो, ये आफत गणवाली इसको बंद करो, ये प्रस्ताव पहले नंबर में पास होगा, नुकसान किसके होगा, तो इस तरह की बात है जो उल्टा दिखता है, भोग भोगना और पदार्थों का संग्रह करना, भोग है ईश्वरीय प्रसाद पाना, इसमें कोई बात सत्संग करने से कितना फर्क पड़ता है, जयपुर शहर में कितना फर्क पड़ा आपको सबको पता नहीं है, जानकार जानते हैं, 20-25-50 रुपया रोजाना दो तो मकान बोलो, हमारे लिए मकान रहने को लिए, और सीताराम जी की भाषा तो ले हुए उनके भाषा उनके भोजन करते थे, दक्षकों अब जो कि इतना बात हो गई, सब सत्संगियों के लिए मकान वो बताओ ना रहो हमारे लोगो हमारे लोगो हमारे लोगो, कितना फर्क पड़ता है मतलब, उसका आंख खुलती है ना, प्रत्यक्ष देखते हैं प्रकाश होता है, प्रकाश मिलता है, राम मया सतुर दया साधु संग जब हुआ तब प्राणी जाने कछु रहा विषय रात्र विषय पड़ा हुआ है, भगवान की कृपा हो जाए सत्संग मिलता है तब कुछ होश आता है, कुछ होश नहीं आता, बेहोशी मुश्किल बनवा देता है, मन में समझते हैं हम ज्यादा समझते हैं, मूल जीव परमात्मा का अंश है ना, तो ये छोटा नहीं है, धनुर्या से आप बड़े हो जाते हो पर छोटा कोई नहीं है, परमात्मा का अंश है, सब बरोबर भाई है सभी, कोई विद्या नहीं पढ़ी कोई धन दे ले कुछ कर ले उठे बड़े हो गए, सब परमात्मा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के सब मेरे उपजाए, मेरे अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर, आप सबके सब बड़े घराने के हैं, साक्षात परमात्मा के अंश हैं, साक्षात अंश परंपरा से नहीं खास उनके ऐसे उनसे ज्ञान होता है, धन से बड़ा मानते हैं, जो आदमी धन से बड़ा मानता है ना उनकी फजीती है, उसकी बेइज्जत है, क्या कमाए हुए धन से आप बड़े हो गए तो आप स्वयं तो छोटे ही हुए ना, आपकी इज्जत बड़ी है गति है, आने वाले धन से आप बड़े हुए, चला जाए धन से आप छोटे हो जाओ तो आपकी तो भजती हुई है ना, कल इज्जत बड़ी है, खाली कहता हूँ ध्यान में नहीं आया होगा मेरी बात समझ में आ रही, हम विद्या के कारण से बड़े हो तो विद्या बड़ी हुई, धन के कारण हम बड़े हो तो धन बड़ा हुआ, हाँ धन नहीं तो हम छोटे हो गए, तो इज्जत धन की है क्या आपकी, धन की तो इज्जत आपकी है फजी थी यार, मानते इज्जत हम लखपति लखपति हमसे फजी थी, फजी थी ख्याल माता है नहीं भाई साहब, मैं सुन में नहीं गई धन के कारण से हम बड़े हुए, ऐसे हम भगवान के भजन से बड़े हुए तो असली बड़े हुए। अगर हमारे भजन से हम बड़े होते हैं तो हम खास पिता के प्यारे हुए तो हम बड़े हुए, या धन से बड़े हुए तो क्या पत्थरों को इकट्ठा कर बड़े हो गए, कैसे बड़े हुए तुम? तुम्हारी फजीती है, बेइज्जती है, पर बेइज्जती इज्जत मान दे, अधर्म धर्मी नहीं मान देते, तब साब तमोगुण से उल्टा अर्थ होता है, तो दृष्टि उल्टे दिए थी अपने श्रुति से हो भगवान में लग जाए वो बढ़ाए आज तो कैसे बदंत धन ही नो जन जघन्य कदंत जन ही नो व्यासो बदती अखिल वेद विदग्यो भी नारायण स्मरहीनो जनोत गण्य के तो कहते हैं जगह जनता नहीं कुटुंब नहीं तो वो नीचा है, के कहते हैं धन नहीं तो वो नीचा है, किसी जमीन ज्यादा है तो वो नीचा है, व्यास जी कहते हैं भगवान का भजन नहीं तो नीचा है, भगवान का भजन नहीं नीचा है। रामायण में आते हैं नहीं दरिद्र सम दुख सगमाही और संत मिलन सम सुख जगनाई, तो लोग दरिद्र मानते धन नहीं होना, धनी वहां कहीं नहीं है, धनी कौन है? सत्संग बोले नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए और संत मिलन सम सुख जगनाए, तो संत मिलन नहीं हो वो दरिद्री है, इधर भी धनी का नाम नहीं है, धनी कौन? सत्संग असली साथ चलने का धन मिला वो धनी, और साथ कंगला रहा कुछ मिला नहीं यही रह गया वो धनी, कहा वो धनी कैसे खाते मैं धन का कोटि एक साथ चले नहीं है, मन में समझे हम करोड़पति है लखपति है सब यही आ रहा ही रहेगा, अरे भजन जितना किया सत्संग किया कोटि एक पीछे रहेगा नहीं, पूरा का पूरा धन चलेगा तो धनवान कौन होगा? साथ में धन चले वो धन हुआ, अरे यहाँ रह जाए खाली जाए तो कमरा ये धन, तो देखता उल्टा है भाई। अब धन में तो अच्छा दिख रहे धनी आदमी आओ तो हम राजी हो गए, ओ लखपति करोड़पति आओ मिनिस्टर आदमी राजी हो गए, बड़े आदमी लाख नाम रोजाना ले धनी तो वो है रोजाना लाख नाम लेता है, कितनी बढ़िया बात है, वो सामान दिए नाम उल्टी होगी दृष्टि उल्टी उतरा कर बताओ, सत्संग करने से फल पड़ता है। आपके शहर का फर्क बताया है आपके शहर का, वो भी चातुर्मास हमने किया है यहाँ आपके दो महीना रहे थे, तो भाई सत्संग करने से आदमी आंख खुलती पिछड़ जाता है, नहीं तो हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा समझ जाता है, बस वो ही बड़ा है, बड़ा तो वो है जो भगवान का भक्त हो जाए, अपना असली घर तो वो है तो परमात्मा के अनुसार, अरे ये कंकड़ पत्थरों के रुपया नोट जितने राजी हो गया, अरे क्या करते तुम अपना घराना देखो, किस घराने का हो, किस वंश के हो तुम, अपने वंश वो देखो तो आप साक्षात नारायण के प्यारे पुत्र हो, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के तो मेरे हैं मेरे को प्यारे हैं, आप भगवान के प्यारे हो, ख्याल नहीं था इधर ध्यान नहीं दिया, सब मम प्रिय कितना ऊंचा दर्जा है, धन से ऊंचा दर्जा होगा, तो सब कैसे भगवान के प्यारे, जिसमें सन्मुख हो गए जीव हुए जब ही जन्म कोट यज्ञाशी तब इतनी बात है, तो ये श्रुटी तो उल्टा दी के दर्पण में जो उल्टा दिखता है, नारायण नारायण नारायण।